COP57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que des de 1995 té com a objectiu contribuir a una transformació social en positiu. La seva funció principal és captar estalvi per canalitzar-lo cap al finançament de projectes d'economia transformadora. Participar a COP57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Bueno, bona tarda. Primer, donar les gràcies a Can Basté perquè ens ha convidat a aquesta xerrada i com a sòcia també de COP57, aquesta, el centre cívic i la, bueno, en tot cas l'associació que us sustenta. I bueno, pues, evidentment gràcies per aquesta oportunitat d'explicar-vos una mica tot el tema que és les finances ètiques, però explicades des d'un projecte que és la cooperativa COP57. I quan estem dient COP57 estem parlant d'una cooperativa de serveis financers que el que fa és, des de la perspectiva de l'economia social i solidària, i a partir dels estalvis que donen les sòcies i les sòcies a nivell individual i també col·lectiu, donar crèdit a les entitats que ho necessiten, tant cooperatives, associacions, com diversos formats d'entitats que acaben sent sòcies de la mateixa cooperativa, i des d'aquesta perspectiva de la inclusió de la transformació social, però de la transformació social real, diguem-ne, de que aquests diners vagin a canviar realitats amb perspectives des de la pobresa, des del feminisme, des de l'ecologia i un llarg etcètera. Per entendre d'on venim, la cooperativa, ens hem de desplaçar als anys 80, aquí a un barri molt proper que és el Guinardó, on l'editorial Bruguera, que era una editorial, bueno, era l'editorial més important que havia a l'estat espanyol, se ve en una crisi que porta a que sigui al seu tancament. Llavors hi ha tots uns sectors de treballadors, un sector de treballadors bastant més combatius, que el que ocorreix és que les indemnitzacions fan una lluita, primer perquè no es tanqui l'editorial, no l'aconsegueixen, però després estan les lluites de les indemnitzacions que donen en aquell moment, i després de suportar una llarga lluita de 2 anys, els tribunals li donen la raó i aconsegueixen unes indemnitzacions molt més altes que la resta dels treballadors que van, diguem-ne, signar en el seu primer moment. Llavors, de tots aquests diners que reben, fan com unes 3 divisions, sobretot des de la perspectiva de donar suport a tots aquests projectes o a determinats projectes que s'havien solidaritzat amb la seva situació. Llavors, una part d'aquests diners va al Sindicato de Obreros del Campo, hi havia molta germanor, hi havia com un agermanament. A l'altre, d'Andalusia. A l'altre és, en aquell moment, la incipient revolució sandinista de Nicaragua, que no és la que ens toca ara, sinó aquella que sí que realment va voler canviar les coses. I l'altra és crear una eina amb la mirada que us deia d'economia social i solidària, i també de solidaritat i de suport mutu a tots aquests projectes, a totes aquestes cooperatives que necessitaven d'aquest finançament i que les resultava com molt complicat anar a la banca tradicional. De tot això, fan aquestes tres parts i la part, aquest terç, és a l'inici de COP 57. A partir d'aquí es crea com una, com es crea la cooperativa i es comença a treballar en la manera de com donar crèdits, de com fer la cooperativa més gran, i apareixen tota una sèrie de socis, no? Estan els socis col·laboradors, que són la gent que tenim els nostres estalvis, que hem decidit que no volem estar a la Caixa, que no volem estar al Banc de Sabadell, i que volem estar i que els nostres diners serveixin per alguna més que lucrar-nos individualment i amb una mirada bastant col·lectiva. Llavors, per una altra banda, estan els socis de serveis, que són totes aquelles entitats que necessiten que aquest estalvi es converteixi en crèdit i que aquest crèdit, d'una manera mancomunada, puguin accedir. Per tant, ja estem parlant de que la cooperativa se va engrandint en aquestes dues parts. I són aquests socis els que reben, pues, diguem, els estalvis que tenim allà, amb una qüestió que després la Rosa us entrarà més concretament. La idea és aquest creixement absolutament en xarxa, i tant per una banda com una altra. El que va passant és que això és incipient. El model que es va construint és un model de seccions territorials. Per què parlem de seccions territorials? No sé si es veu encara, però a l'any 95 va començar aquí a Catalunya, i aquesta mirada que es va construir al país, altres parts del resta de l'Estat van dir, bueno, doncs volem replicar en el nostre territori aquesta manera de donar suport, doncs això, a cooperatives, a l'economia social i solidària. Llavors aquí va aparèixer Aragó, va aparèixer la secció de Madrid, va aparèixer la secció d'Andalusia, de Galícia, d'Euskal Herria i d'Astúries, que és on estem situats en aquest moment. Els criteris, els valors en els quals ens movem, que es queden reflectits darrere, són en horizontalitzat en les decisions, autonomia, transparència, aquesta mirada feminista de territori, d'intercooperació i la necessària confiança que hem de tenir perquè rebem la confiança de tots aquests socis i sòcies que acaben posant els diners dintre de la cooperativa. Què més explicar-ho? La manera de funcionar és una manera assembleària. Sí, nosaltres tenim assemblees a nivell de cada secció, com una assemblea general a nivell de tot l'Estat, i després es creen, pues, els consells de secció, que siguem les persones que estan en el dia a dia d'aquestes seccions, i després el que és el Consell Rector, que seria el Consell de totes les seccions a nivell estatal. Totes les persones que correm per aquí, que estem per aquí, exceptuant els treballadors que els necessitem en tota aquesta part tècnica, ho fem des de l'absoluta voluntat, o sigui que no cobrem, però des de l'absoluta responsabilitat que ens dona, pues, tenir tots aquests recursos i aplicar-los. El tema de ser sòcia de serveis, que són les entitats, no tothom pot entrar-hi, no és una cosa que sigui tancada, però sí que nosaltres tenim els nostres criteris i tal, i és a partir de tots aquests valors que parlàvem. Vull dir, quan una entitat sòcia o quan una entitat vol entrar al 57, hi ha tota una comissió social que va estudiar-la per dintre, el fet de la democràcia, el fet dels salaris que es paguen, que estiguin dintre d'algo raonable, de l'1 a 6, el tema del feminisme, de com es prenen les decisions, l'arrelament al territori, la importància que té aquest projecte en el seu sector. Totes aquestes històries es van mirant, i és quan se dona el salt i és dintre d'aquest Consell Social de cada territori, Catalunya, Aragó i tal, on s'aprova o no s'aprova l'entrada d'aquests projectes. Jo no m'estendré molt, o sigui, perquè us estem fent al principi pincelades perquè pregunteu dubtes, intenteu dir, hòstia, però això sona molt nou, i en canvi portem 30 anys de funcionament. El que passa és que el creixement sempre ha sigut mantingut, sostenible, i amb moltes decisions darrere. En un començament només entraven cooperatives, però després han entrat associacions que tenen activitat econòmica, i estem parlant de perfils molt, molt diferents que després us farà referències, però que passen des d'un agrupament escolta fins a cooperatives metal·lúrgiques, fins a aquest espai que és Can Basté, o l'Ateneu Popular Nou Barris, o la Borda, l'Associació Professional de Circ. Vull dir, el ventall és de tot el sector econòmic agrícola i tal que es podeu imaginar, i que dona aquest salt en apostar per una economia en una economia productiva, però a la vegada solidària, i moltes vegades com bastant, bastant comunal. I qui pot estalviar? Pues jo això li passo a Rosa, que us explicarà ja els entresijos de com ho muntem per dintre. Bé, no sé si molta gent ja ho coneixeu. Bueno, molta gent no hi ha, però diguéssim que si la gent que esteu per aquí ja coneixeu el tema, si veieu que ja ho coneixeu i ens repetim, pues ho dieu i ja està, eh? A veure, a COP57, com ha dit el Xavi, el funcionament és recull estalvi, que pot estalviar persones individuals o entitats, i aquest estalvi es fa servir per donar préstec financer, que poden ser préstecs, avançaments de subvencions, diferents modalitats de serveis financers a les entitats que són les sòcies de serveis. Val? La gent que deposita estalvi, que es diuen sòcies col·laboradores, siguin persones o entitats, no pot accedir a préstecs. O sigui, no és un banc, ni és un compte corrent. El símil més semblant és el de la guardiola, no? El del tocinet aquest on vas posant monedetes i quan les necessites, pues, li treus el tap per no trencar-la, perquè fas trampa, li treus el tap i ho treus, no? Aleshores, aquests diners són els que serveixen. No tots es fan servir per préstecs, sinó que a COP57 hi ha una part d'aquests diners que, bueno, que es fan servir no es fan servir precisament per poder tenir els diners disponibles si la gent els demana i per poder-los tornar immediatament. Els diners tenen una remuneració, El que passa és que la remuneració no és com els bancs, que va en funció del mercat o del que ara són 2, ara 5, no, del TAE, que es diu, no? Del preu del diner, sinó que és una remuneració que ho decidim entre tothom a l'assemblea de COP57. Perquè el que cobres pels interessos dels préstecs o dels serveis financers és el que ha de donar pagar la remuneració dels diners que posem la gent a l'estalvi. No sé si ho enteneu. O sigui, COP57 té uns ingressos. Els ingressos de COP57 no són els diners que tu deposites d'estalvi, sinó que són els interessos dels préstecs que es cobren. Val? Dic perquè les despeses són pues, les despeses d'estructura, de local, la gent que treballa, bla, bla, bla. No? I una de les despeses és el que es paga de remuneració, li diem remuneració i no li diem interès perquè, per diferenciar, eh? Però és el que et pagaria la caixa, el banc o qui fos, si tu dius poso un depòsit i em doneu el rendiment. No? Pues, no, això és el que es paga amb el que es cobra d'interessos a la gent. O sigui, el que fem és d'intermediació. Diguéssim, per dir-ho de manera, no ens gastem els diners que depositem la gent d'estalvi. No ens el gastem, sinó que el que fem és utilitzar-los per deixar-los per uns projectes que després ens els retornaran. No sé, bueno, després, si podem entrar, si veieu que necessitem una mica més, ho comentem. Depèn del tipus de préstec que és o de servei que és. Nosaltres posem, a veure, el tant per cent d'interès va en funció del que ens ha de donar per pagar la remuneració que s'hagi decidit a l'assemblea més tota la despesa d'estructura. Val? O sigui, com el tema, o sigui, com el tema, la gent no posem els diners a cop perquè ens donguin un rendiment de diners. No és com, ah, mira, les lletres del Tresor que estan més... No, perquè ara, per exemple, la remuneració que es va decidir a l'última assemblea és el 0,5. Perquè no es posa, o sigui, es posen aquests diners perquè l'objectiu és poder finançar aquests projectes o aquestes entitats. Al projecte li costa, això doncs depèn, pot estar entre un 4 per préstecs que és del compra de locals fins a un 7 per determinat tipus d'avançament de subvenció, saps? Depèn una mica dels productes, perquè depèn una mica... Bueno, això, si, és per, això, si voleu, ja podem explicar, perquè ja és el tema més financer que si voleu, després entrem. Però sí que la idea, perquè es conegui el mecanisme de COP, és que ho decidim a l'assemblea. O sigui, decidim què és el que hem de cobrar els préstecs per les entitats, pensant que no volem perjudicar les entitats, sinó que estem posant el diner allà per poder facilitar i el que ens compensarà, diguéssim, de remuneració a l'estalvi que nosaltres posem. Estic parlant com a sòcia col·laboradora o entitat que posa estalvi. I això és el que fem, diguéssim. Aquesta és la... I estalviar, doncs podem estalviar. Per això, però com som una cooperativa, per això la gent que posem les sòcies col·laboradores no tenim, no, si entréssim en una dinàmica de poder fer préstecs, això ja seria bancari. Nosaltres no som bancaris, no estem sotmesos a la normativa bancària. És un servei financer, però no amb els criteris, que això seria una altra cosa. Ja hi ha tipus de banca ètica, també, vull dir que no és això. I el que caracteritza més és que som la gent sòcia la que prenem les decisions. La governança és com ha dit ell, vull dir, la governança ja és una cooperativa, hi ha un consell rector que és el que fa tot el diguéssim, la gestió diària i planteja el pressupost, planteja les propostes, però després tenim com a mínim dues assemblees a l'any i també hi ha quan hi ha algun tema o alguna activitat, per exemple, vam començar fa temps amb el tema d'energia, no? O amb el tema rural. O, per exemple, socis de COP57 de serveis només poden ser cooperatives, associacions, fundacions o... SALS, bueno, o SL si són empreses d'inserció, que vol dir que estan només participades per una entitat. No? I ens vam donar compte que hi havia tot un sector que necessitava finançament, que era el sector rural. No? Però en el sector rural hi ha una característica que és molt difícil que hi hagi una entitat col·lectiva, o sigui, una cooperativa, és molt difícil fer-ho. per diverses raons, entre altres coses perquè les subvencions d'agricultura de la Generalitat, per exemple, per nous agricultors, doncs només van per persones autònomes. No pot ser tal. No? I aleshores, tot això va requerir un debat en què previ a assemblees on es va participar tota la gent sòcia, bueno, tota la gent que volia, clar, no és obligatori, però per discutir si s'obria o no s'obria també a persones autònomes. A persones es va decidir que sí, amb unes característiques que fossin, estiguessin avalats per una xarxa col·lectiva, que fos, bueno, però era per donar resposta. El que vull dir és que si hi ha temes estrella o que surten o que el món evoluciona, el cop evoluciona, però aquests temes es discuteixen entre tothom. I això és el que dona el poder, el ser soci de cop, igual que la representació. Aquesta és una de les... Aquí financem, doncs això ho ha explicat una mica, ho ha explicat ja el Xavi, no es finança a qualsevol. Primer, hi ha el tema, la diferència de forma jurídica, perquè el que no es finança són entitats de capital. No? Sí, no són les entitats, societats anònimes o societats limitades, doncs no es financien. Per què? Perquè l'economia, estem dins d'uns, apostem pel sector d'economia social i solidària, que és un sector en què les entitats d'aquest sector no donen, o sigui, no treballen o no fan la seva activitat per recercant un màxim benefici econòmic per repartir, sinó que la seva activitat es centra per cobrir els serveis necessitats de les necessitats humanes, diguéssim, no? I posant, són entitats que posen la vida en el centre, això ho heu sentit molt, però vol dir que tant amb la seva activitat com amb la seva governança, com amb la seva gestió, el més important són les persones, o les persones o l'entorn, si són però no és el guanyar diners, perquè per poder-ho repartir com més millor. No? I aquesta és una de les característiques de les entitats que finança COP, perquè és una de les característiques de les entitats de l'economia social i solidària, perquè bueno, és el que hi ha. I a més, a part d'això, doncs, volem que el projecte també tingui, les entitats tinguin un afegit transformador. O sigui, COP 57 no es defineix mai anticapitalista, però seria, diguéssim que està per potenciar un altre sistema econòmic on les coses siguin d'una altra manera, on les activitats serveixin per cobrir necessitats, siguin necessitats vitals o d'oci o del que sigui, i on els diners de per si sols no transformen la societat, sinó que ha d'haver tot un contingut amb l'activitat. No sé, per posar, jo què sé, l'activitat pot ser de molt tipus, pot ser doncs, des del món rural, el tema d'atenció a les persones, el tema de productiu, entenent com productiu el que és material, no sé com dir-te material o indústria, això, gràcies, perquè productiu pot ser molt. I aleshores, jo què sé, per exemple, doncs, sòcies de COP, tenim, no sé si coneixeu l'Olivera, que és una entitat que treballa a la zona de Vallbona de les Monges, i fa vi, té vinyes, fa vi i oli, ara ja fa temps que té oliveres, i és una entitat, és una cooperativa en què la gent sòcia prové de sectors vulnerables. I fa molts anys que funciona l'Olivera, molts anys, vull dir, no és d'ara. Pues, l'Olivera fa molts anys també que és sòcia de COP. No? Dic perquè és una mica una característica, després aquí hi ha gent sòcia que pot també posar exemples d'entitats. Altres serien pues, com el TASC o l'Ateneu, o bueno, el pidó de l'Ateneu, o sigui, les entitats que gestionen el determinat tipus d'equipaments culturals de manera comunitària, no totes, o sigui, no qualsevol que ho gestioni, sinó que ho gestiona d'una determinada manera. També està, Arrels, segur que ho coneixeu, que treballa amb les persones sense sostre, Arrels també és sòcia de COP, està la... Si, bueno, no sé si coneixeu, aquí a Roquetes hi ha un projecte d'habitatge amb cessió d'ús cooperatiu que es diu La Morada i que és un projecte que està tirant endavant des d'una mirada, des d'una pràctica feminista, pues, per exemple, és un... A veure, us dic així, això és molt fàcil saber perquè entres a la pàgina de COP57 i pots mirar ja tota la... la llista d'entitats que hi ha i que són i de què fan. Si us dono molt la pallissa. Aleshores, us dic una mica de números. Si us estic. Us esperem perquè ara amb la diapo el que veureu és la, les xifres de COP57. De totes formes, COP57 no deixa els diners així. Val? Ala. Jo necessito 20, soc TASC, no? I us deixem 20 perquè hem de cobrar una subvenció, no, o perquè hem de fer no sé què. COP57, igual que hi ha una comissió social que avalua que l'entitat que demana l'entrada s'ajusti als criteris de COP57, doncs hi ha una comissió tècnica que avalua que el finançament que es demana té les garanties suficients perquè es pugui retornar. No es fa un anàlisi de risc com es faria un banc. Es fa un anàlisi de risc des de la mirada de que volem, de cop vol deixar-li aquells diners a l'entitat. I si fa falta ajudar-la, perquè ajudar-la per poder veure i tot el tema comptable de com tornar-la, doncs se l'ajuda. Vull dir que no és un... No, que va. Ho dic perquè... I sempre es demanen garanties amb el préstec o l'entitat. Bueno, ja us ho explico, jo us ho diré de números, però bueno, sí, les garanties es demanen, pues, si és un avançament de subvenció, normalment no, el que es demana és el paperet de l'administració conforme t'ha donat aquella subvenció i si és, depèn de quina administració, pues que aquesta subvenció s'ingressi directament al compte de COP quan es cobri perquè li estem avançant. Si és un altre tipus de préstecs, COP demana garanties mancomunades. Dic perquè així veieu la diferència també amb un banc. Un banc et demana, quan tu vas a demanar un préstec o una entitat, el que et demana són unes garanties, primer, personals, no de l'entitat, sinó personals, teves, en base al patrimoni que tens, hipoteca del teu pis, perquè si... i les garanties són solidàries. Solidàries vol dir que si ets d'una associació que sou tres o d'una cooperativa que sou tres i els tres avaleu el préstec, si després no el podeu pagar i hi ha un que diu ah, no, jo no el puc pagar i l'altre diu ah, jo no el puc pagar, tu et quedes per pagar el préstec sencer, no de la teva part. Això són les garanties solidàries que et demana el banc. COP57 no demana mai garanties solidàries, demana avals mancomunats, ¿vale? Que vol dir que cadascú que jo... Som tres a la cooperativa i dic, mira, jo puc avalar fins 3.000, jo puc avalar fins 1.000, tal. O sigui, si no es pot pagar, pues jo que he dit que només avalo 1.000 perquè no puc fer més, responc d'aquells 1.000 euros, no de tots els 1.000. Dic perquè és... Aquest tipus de cosetes són les que marquen diferència entre una cosa i l'altra. I a part, també s'han buscat altres garanties conjuntes amb altres entitats. Per exemple, hi ha un fons d'aval amb l'Ajuntament, que l'Ajuntament, depèn de quines entitats, per préstecs i per tal, avala amb una part d'aquella, l'Ajuntament es compromet a avalar això, no? Vull dir, hi ha la Fundació Seira, que és de la Federació de Cooperatives de Treball. Aleshores, no fem només garantia, o sigui, no garantim només COP, no? Es busca la manera de garantir. Això ho dic perquè no és una... no és d'estar per casa, com 57. Vull dir, a part de que tu pots controlar en tot moment, perquè hi ha transparència total i pots saber tot moment com, en què es fan servir els teus diners i de quina manera, pues, a part d'això, és que hi ha una responsabilitat. S'està molt clar que la gent depositem allà els diners d'estalvi i COPA ha de tenir una responsabilitat. Bueno, aleshores, amb aquests 29 anys hem pogut, el que, amb el conjunt de l'Estat, no només Catalunya, malgrat que Catalunya és la gran part d'això, s'ha concedit 182 milions de préstecs, amb préstecs, amb tota... De fet, amb tota la història s'han concedit 3.914 préstecs a més de 1.000 organitzacions, a més de 1.000 entitats. Després hi ha 5.241 sòcies col·laboradores, que és la gent que deposita estalvi, o les entitats, i hi ha 1.107 entitats sòcies de servei. Això és el volum de COP57. I aleshores, bueno, el per què estalviar COP... Ah, mira, això és l'important, diguéssim. Jo crec que entre el Xavi i jo us hem donat bastant la pallissa com perquè pugueu, diguéssim, tenir arguments per estalviar. Vull dir, el com estalviar no és depositar tampoc tots els diners. Jo he posat abans l'exemple de la Guardiola perquè poder, jo què sé, hi ha persones que posen diners de cop. Hi ha persones que posem diners cada mes, no? Pues això de la Guardiola. Posa 50 euros o 30 o 20 o 10, pum, pum, pum. I vull dir que hi ha diferents maneres de poder estalviar dins de cop i no cal que posis tots els teus diners a cop. I pots diversificar-ho i posar... Això és important. A veure, per què és important? Perquè primer reforcem tota una part d'economia que no és una economia d'usura ni de... I que, com hem dit, té sempre un retorn social cap a la societat i cap a les persones. I que intenta, a més, pues, marcar una diferència amb el que és l'economia dominant, amb aquests sistemes que tenim i cada vegada més a nivell mundial. Vull dir, aleshores som persones i ens coneixem, no som fons. I bueno, és una manera de col·laborar en que això pugui funcionar, perquè com ha dit el Xavi, hi ha entitats d'aquest tipus, hi ha entitats que potser no podrien accedir a crèdits normals d'un banc, i hi ha altres entitats que sí, però que prefereixen fer-ho aquí. I això és el que ja... També val a dir que amb aquestes discussions de COP que sempre tenim, que si us agrada també discutir, COP és un lloc on sempre surten coses noves per parlar, ja fa temps es va detectar que hi havia molts projectes macos, transformadors i tal, però que no donaven una garantia suficient com per poder-los fer un préstec, val? Petitet. I arrel d'això es va decidir crear una fundació, la Fundació COP57, que tots, el patronat i tots som entitats o persones membres de COP57. I el que fa és recollir, en aquest cas no estalvi, sinó donacions, en què es fan servir per poder o bé fer donacions a entitats concretes o bé facilitar que una entitat, pues jo que sé, una entitat, per exemple, que és que no li pots fer cap garantia perquè és que són un desastre comptablement o que no tenen, pues, pot ajudar o assessorar o pot fer algun tipus de treball de saber, pues, quines necessitats financeres té el món rural o entitats en pobresa. Hi ha un fons que és dins de la Fundació, fet amb Òmnium i Ameques, que és fons lliures, que dins de la Fundació això fa donacions concretes a entitats que treballen amb la progressa o que són projectes d'aquest tipus. I penso que m'he allargat molt. A veure, depèn del projecte. Entitats són socis de COP obertament. A l'altre festival, coneixes l'altre festival, és sòcia de COP, l'altre festival també. I el, són amb l'altre. I aleshores, clar, poden ser, depèn del què, poden ser sòcies de COP, si tenen accés a alguna subvenció o alguna cosa, o si no ja seria a la fundació o més ja cap, per lliures, no? Per directament. Hem de fer dos equilibris, no? Hem de fer dos equilibris. Un és que hi ha gent que ha posat estalvi i hi ha una altra gent que té la necessitat d'aquest crèdit, no? I aquí pues, es mou al tema. Sobre el tema de la fundació, aquesta situació que tu planteges, a vegades es pot estudiar des del multisite, que és una mena de crowdfunding i tal, que es pot arribar a fer. Hi ha hagut intervencions directes de petites quantitats i tal, pues, per exemple, pues, aquí, durant la pandèmia, les treballadores sexuals, el dia que es va tancar, es van quedar sense cap tipus d'ingrés. Pues, llavors, sí, aquí sí que la fundació va intervenir. Però, en general, se necessita per part de la cooperativa que hi hagi aquesta activitat econòmica. I perquè ho entengueu, podem posar dos exemples que estem treballant ara, no? o que ja s'han treballat. El menjador social que hi ha a la Verneda, al Gregal, pues aquest es va trobar en una situació, amb un projecte de amb feines, amb dones que treballaven, no hi havia manera de amb l'Ajuntament, que això volia financiar l'Ajuntament, però no hi havia manera de desencallar tota la qüestió tècnica. Pues, llavors aquí algú va picar la porta, es va valorar, es van fer socials i van poder començar a treballar i la discussió amb l'Ajuntament continua. O algo tan maco com és a un poble a l'Espluga Calba, hi ha de les últimes cooperatives textils, a més tots són dones, tenen 50, de 50 anys, en una situació rural i de... Bueno, que queden tres empreses allà i elles continuaven. Han tingut tota una sèrie, la pandèmia va fer mal i una gestió una mica destralera, no? podem dir, pues, bueno, entre COP 57, els Ateneus cooperatius, que la Generalitat i tal, o sigui, segurament es podrà salvar l'empresa, hi haurà una cooperativa, és John Field, es fan jerseis, tenen una cartera de clients enorme, però no podien comprar el fill per fer el jerseis. L'actuació complexa, molt complexa, però de COP 57 amb altres agents podrà permetre que aquest projecte tiri endavant en una de les zones més humils del país. No? Llavors, clar, aquí és on ve la reflexió personal de tenir els diners allà com a estalvi. Sí, clar, em donen el 0,5% i ara si me'n vaig a la tele estan donant-te una quantitat d'interessos tremenda, ING, el no sé què, l'altre, les 6 mesos, 3, luego te lo quito, luego te lo pongo i tal, dices, vale, però és que els meus diners estan salvant un projecte econòmic. Estem parlant d'això, o sigui, aquesta és la idea. Tenim agrupaments escoltes i tal que són socis de COP 57 i parlaven de Rails i tota una sèrie de projectes, o sigui, que el ventall és molt gran. L'antiga Estudio 64, Estudio 60, pues, ara és Paral·lel 62, és sòcia de Cos 57. És un projecte que el que intenta és la cultura d'una altra manera en una zona absolutament plena de turistes. I tot és complexa, eh? Aquesta és la idea i les emocions que ens porten a venir aquí, a presentar-lo aquí, a que hi hagi gent i on volem tenir, com a mínim personalment, on vull tenir els quartos. I jo els tinc tots perquè tinc pocs, però el que sí que demanem i ens interessa molt és la capilaritat. O sigui, vull dir, ja d'haver preferim 50 persones que posin 1.000 euros a una persona que posi els 50.000, no? Que és tot el que té, perquè estem contínuament amb la necessitat de crear xarxa. En aquest moment tenim 60 milions en depòsit, però la societat civil ens està marcant que necessita recursos, les entitats, associacions i tal, i projectes super, super complexes que necessiten uns diners en habitatge, en tot el tema energètic, des del món rural, que el primer que et diuen no, és que no estem parlant de cultivar pebrots i de cultivar cebes i tal, estem parlant de que volíem viure aquí. Llavors, en aquest complex rural, la cultura, la vivenda, l'accés, l'accessibilitat, tot això juga. I nosaltres, com a eina, volem estar allà, però també necessitem que aquests recursos, que deia que ara són 60 milions en depòsit, pues vagin creixent. És el recorregut de 30 anys i ara estem en un moment cabdal. Penseu que ara hi ha moltes entitats que jo no sé per què, però estan intentant comprar el seu local. Això ens situa als anys 20, als anys 30, amb els Ateneus i tal, que compraven els seus locals per fer patrimoni. Acaba de comprar el local del Raval, emblemàtic dels anys 80, llibreria emblemàtica, anarquista, però a més un projecte absolutament comunal del Raval, pues ha vist la necessitat perquè un fons voltor ha comprat el seu edifici i el fotien fora i necessitaven 140.000 euros. Pues una barreja entre la fundació i la cooperativa i en Fred Confunding ha sigut la manera de que aquest projecte es mantingui, es quedi allà, no? Han aconseguit 30.000 euros en 5 dies, o sigui, una bestialitat. No, a veure, el que és, com és cooperativa, a les cooperatives hi ha una part de diner, el capital de les cooperatives sempre es divideix en un capital obligatori i un voluntari. L'obligatori és un capital que és el mínim per ser soci de la cooperativa. Val? En el cas de sòcies col·laboradores són 300 euros, és el mínim, que es pot posar de cop o no, o a trossos. I després, aquest capital és el que està subjecte, que depèn de si la cooperativa no va bé, si no sé què i tal, és el capital que no recuperaries si la cooperativa no anés bé. Vale? I és el que ha d'autoritzar el Consell Rector a tornar en el soci. A partir d'aquí, dels 300, pots posar el que vulguis, és capital voluntari, que és el que es retorna, pots treure quan vulguis. També els 300 es retornen, Vull dir, el que passa és que és el mínim que pots posar i a partir d'aquí pots posar el que es vulgui. Val a dir que tot, quan es demana el retorn de diners d'una part o tal i qual, es retornen, és com una transferència, vull dir que es retornen en 2 dies, no... Sí, 2 dies. És l'ordre de transferència que es fa. També és cert que val la pena també recordar que no és un compte corrent, amb la qual no és una qüestió de ara, però jo que sé, jo et puc posar el meu exemple. Jo he estat dipositant així poquet a poquet, no? Cada mes i tal, i aleshores pues, m'haig de fer unes ulleres noves. Pues trec, escolta, 1.000 euros per les ulleres. O sigui, hagués de, per sort, espero que no, toco fusta i tal, d'anar al dentista per fer no sé què, pues seria, diguéssim, que és el tal, o no, o hi ha gent que pot treure, pues, cada 2 mesos necessita per pagar no sé què, vull dir, però bueno, sí que no és el concepte de compte corrent, sinó que és més el de Guardiola, per això diem que és més el de Guardiola, no? Que la trenques quan vols. Jo crec que és molt interessant que fem un boletí trimestral, no? Semestral. I aquí surten totes les dades, és un boletí electrònic, però també crec que és a paper, tant paper també... No, ja no. Ese, a mi em fallava la memòria ara, perquè tinc alguns a casa. I aquí te va explicant, o sigui, tot, a banda de que vas a la... a les assemblees se donen totes les explicacions, vas a la pàgina web, es donen totes les explicacions, però ahí és on te n'adones, no? d'aquest creixement, de l'impacte que està tenint, no? aquests recursos. I després és molt important, que jo l'he intentat fer per la part aquesta vivencial, no? I també la recuperació del Teatre Tàbora de Sevilla, que anava a tancar, com a... O sigui, jo crec que Cot 57 té un perfil, no és l'únic, però de que ha salvat projectes al límit i tal. O sigui, projectes al límit que han tocat totes les portes, d'algun se les va córrer, i me'n ve una cosa que sí que m'emociona també, que és el barri de les 3.000 viviendes de Sevilla, de lo més... trotinat com a barri. Vam estar allà, fins i tot van decidir fer l'assemblea a aquest barri, i que està destrossat, i la necessitat de fer un menjador que la penya que el portava deia, al final Sevilla va comer los catering de les 3.000 viviendes, i ha sigut així. O sigui, han acabat fent un menjador, que era un menjador social, però han acabat fent activitat econòmica de vendre això, i tenen al cap fer una piscina, i una piscina a Sevilla no és baladí, és l'únic barri sense piscina de tota Sevilla. I a més els nanos, quan els detecten que són de les 3.000 vivendes, els explicaven de que no les deixen entrar, llavors, o sigui, 45 graus, 42 graus i tal. Aquest perfil també el tenim, no? I d'altres que ens il·lusiona també, perquè són projectes que han crescut a partir de la pasta o dels crèdits que se les han deixat, i que tenen un funcionament normal i tal. La Fundació Alba a Lleida, que és gran i es dedica al treball a les persones, sobretot residències de gent gran i tal, vull dir que hi ha coses que també tira. Però aquesta possibilitat de que sigui que algú se li ocorreix, i que ha tocat totes les portes, i que totes les administracions estan tancant la porta, i que arribes allà i dones el salt, bueno, pues això és un perfil pel que es treballa, no exclusivament des del debe i l'haver, sinó se treballa des de la pràctica política i des de la intel·ligència col·lectiva. I aquí és el que permet sempre trobar-te una solució. Quan te demanen un crèdit, no és dir-te que no, sinó és què podem fer per dir-te que sí, i què hauria de passar per dir-te que sí. I se treballa des d'aquesta perspectiva. I un apunt, la morositat, o sigui, gent que no ha retornat crèdit, és baixíssima. O sigui, que aquest estem treballant, que és un 2%, o sigui, i encara estem amb possibilitats de recuperar, que l'altre dia feia aquesta reacció, de recuperar quantitats de diners, perquè, bueno, se treballa des de la confiança i des de la responsabilitat, però no exclusivament de les cooperatives, sinó que la gent que demana el crèdit és molt conscient, gairebé totes les vegades, de que aquests diners són d'altra penya que han estat com ells i tal. I això juga en crear un altre àmbit mental, no? I, bueno, és meravellós, a mi em sembla com bastant meravellós. Sí, n'haurien de tindre més del que tenen, però, i aquesta retroalimentació és bàsica perquè la morositat sigui un 2%. Perquè què vol dir? Que la gent que, molta gent que potser està en una entitat i que té problemes econòmics perquè els pot tindre, però alhora són exploradors, que es faran els possibles per veure com buscar la solució al problema de morositat. No? La... Sí. I per treballar sobre la base de la confiança, vol dir que tu tens uns diners, cada entitat té un tope de diners, totes no pots anar a un tope de diners en funció de la seva capacitat, etc. i va jugant amb els crèdits en funció dels seus interessos. Llavors un crèdit pot quedar-se la meitat i no revertir-lo en un altre, en un altre tipus de crèdit. Això un banc no ho farà mai. Un crèdit el comença, el tanca, i si creu, quiebra, va buscar responsabilitats personals als valors. Entre el sistema, les finances ètiques no van d'això. Les finances ètiques van a què es dediquen els diners i com es gestionen. Aquests són els dos elements bàsics. I la gestió és molt sobre la base de la confiança. I és curiós que la confiança funciona. Bueno, és habitatges locals també molts. És que a veure, la situació general es repercuteix sobre tothom, sobretot. Aleshores, tot el tema de l'habitatge, els preus d'habitatge, a l'expoli que s'està fent també rural, tot això repercuteix i fa que les entitats o les empreses, si les entitats s'adequin amb això, que és el que dèiem, doncs abans no compraven el local, ara el compren perquè si no li pugen o els treuen fora. No? O el tema rural està descapitalitzat de persones, si volen fer alguna cosa, doncs clar, han de comprar terrenys o casa això són, o si vols fer una tema energètic, millorar el tema, tot el tema energètic de, ara estan les comunitats energètiques, però bueno, tot això també requereix una quantitat de diners que és alt, i és per això que són, però no deixem de fer préstecs petits, perquè hi ha moltes entitats, la major part d'entitats de COP57 són entitats petites, mitjanes o petites, no? I que tenen una necessitat de finançament, amb això també es fan pòlisses de crèdit, això de que t'avancen diners de tesoreria, això les entitats sabeu què és, i tal. Això també és, no es feia, però vam veure la necessitat i aleshores això. I després, abans, amb el tema de la morositat o de quan no es pot retornar un préstec, a part de, abans de dir aquí ja està i tal, o sigui, hi ha moltes gestions a fer, hi ha moltes maneres de veure perquè la gent pugui sortir-se'n d'això o no, però pugui retornar-ho. I en tot cas, si tanquen, no es retorna mai amb els interessos, només el capital. Que això amb els bancs no és així. Aleshores, però aquí no, perquè no és... doncs ja està. Es tanca, el que vols és recuperar el diner, que és el de la gent que depositem. També, perdona, per insistir en el tema d'això... penseu que COP57 sempre durant tots els anys ha tancat l'exercici amb resultats bastant alts, perquè aquests resultats com a cooperativa, les cooperatives quan tanques i és benefici, aleshores aquest benefici ha d'anar a un fons, no te'l pots repartir, ha d'anar amb un fons que es diu fons de reserva, i això a COP57, per això sempre es vol que hi hagi resultats en positiu per poder anar omplint aquest fons, i també abans d'això es doten un fons perquè per si hi ha morositat pugui cobrir-ho. Es va dotant un fons que va dir que el tema de la garantia de que si els diners, això estan ben col·locats, tal, estan ben gestionats. Jo, a la pàgina web teniu la possibilitat de fer-vos socis, allà està molt clar com es fa, és fàcil, és omplir un formulari, i si truqueu, està el telèfon allà del, físicament s'està al carrer Premià, allà a Sants, al costat de la plaça, de la plaça Osca, i nada, que us animeu perquè estem en aquesta cosa de sumar, en el sentit de que cada vegada ser menys i de ser proactius, no? Projectes com aquest, que tot i que no demanen mai crèdit i és un històric que em vas fer la tasc de sòcia de COT 57, però sí que pues, tota la massa social que està al voltant demanant-li que faci un pensament i la possibilitat de que es facin socis i sòcies per continuar des de salvant projectes hasta fer coses boniques, hasta que el format de moltes entitats, que els caus puguin anar de campaments, que això és una cosa que també passa, que 3.000 euritos que te van a demanar i tal, són evidentment tan importants com el que s'explicava per nosaltres, com el que s'explicava de l'empresa de filatures, vull dir que aquest mecanisme no s'aturi, no? I, bueno, pues moltes gràcies a totes i torno a dir moltes gràcies a tots i a Can Basté per convidar-nos. COP57 es construeix seguint un model organitzatiu horitzontal, descentralitzat i en xarxa. Està organitzat per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació. Si voleu més informació, a la pàgina web cop57.org.